aflofarm.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 lutego. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Po karambolu z udziałem 7 samochodów w Łodzi sprawca wypadku może usłyszeć zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Prokuratura czeka z przesłuchaniem, bo mężczyzna jest w szpitalu. Szczepionka firmy Pfizer-BioNTech nie tylko skutecznie chroni przed COVID-19, ale też w dużym stopniu zapobiega przenoszeniu koronawirusa, wynika z najnowszych badań. Czesi od jutra zaostrzają przepisy dotyczące noszenia maseczek. W sklepach czy komunikacji publicznej konieczne będą maseczki z filtrem albo dwie maseczki chirurgiczne naraz. Zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym może usłyszeć sprawca wczorajszego karambolu w Łodzi. Dojeżdżając do jednego ze skrzyżowań, 28-latek, który siedział za kierownicą BMW, stracił panowanie nad autem, zjechał na przeciwny pas i zderzył się z 6 innymi autami. 5 osób trafiło do szpitali, w tym prawdopodobny sprawca wypadku. Mężczyzna jest po operacji. Zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego, kiedy pozwoli na to jego stan zdrowia, informuje rzecznik Łódzkiej Prokuratury Okręgowej Krzysztof Kopania. Sprawę wczorajszego wypadku bada prokuratura rejonowa Łódź-Polesie pod kątem przestępstwa polegającego na sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8. Do szpitali trafiło 5 osób. Najpoważniejsze obrażenia stwierdzono u 28-letniego kierującego BMW i o rok starszej pasażerki. Mężczyzna był trzeźwy. Pobrano od niego krew, by sprawdzić, czy nie był pod wpływem środków odurzających. W Polsce wykonano dotąd prawie 2 700 000 szczepień przeciwko COVID-19. 925 tysięcy osób dostało dwie dawki. Czytamy w rządowym raporcie. Dzienna liczba szczepień wyniosła 33,5 tysiąca. Odnotowano 2,5 tysiąca niepożądanych odczynów poszczepiennych. Zutylizowano 4 125 dawek. Strażacy w większości gmin województwa łódzkiego pomagają w dowożeniu seniorów na szczepienia. Taką gotowość zgłosiło 80% jednostek, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Jędrzej Pawlak. Maksymalnie jest transportowana jedna osoba na szczepienie, bądź dwie, ale tylko w przypadku, jeżeli te osoby mieszkają razem. Strażacy zapewniają też również możliwość uczestnictwa w tym transporcie osoby, która jest opiekunem. Dzień dobry, w sprawie szczepienia. Bardzo dziękujemy. Nie mamy siły, żeby samemu tak działać. Uwaga, zamykam. Seniorzy, którzy nie są w stanie o własnych siłach dotrzeć do punktów szczepień, mogą poprosić o pomoc gminę, a ta takie zapotrzebowanie przekazuje do strażaków. Z badań, jakie przeprowadzono w Izraelu, wynika, że szczepionka firmy Pfizer i BioNTech jest nie tylko skuteczna w ochronie przed zachorowaniem na COVID-19, ale też w dużym stopniu zapobiega przenoszeniu koronawirusa, pisze Der Spiegel. Preparat ogranicza jego transmisję nawet o 89,5%, podaje niemiecki tygodnik. W Izraelu około 1/3 ludności została już zaszczepiona, dlatego po raz pierwszy można było na szeroką skalę zaobserwować, jak działa szczepionka i jak wpływa na sytuację epidemiczną. W badaniu uwzględniono dane około 1 700 000 zaszczepionych osób. A w związku z szybko rozprzestrzeniającą się brytyjską mutacją koronawirusa, Czechy zaostrzają zasady dotyczące noszenia maseczek. W sklepach, w komunikacji publicznej i w szpitalach te wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny nie będą uznawane za wystarczający środek ochronny. Wymagane będzie noszenie maseczek z filtrem. Akceptowane będą też maseczki z membraną wykonaną z nanowłókna lub dwie jednorazowe maseczki chirurgiczne założone jednocześnie. Nowe przepisy będą obowiązywać od jutra. Czeskie media donoszą, że po ogłoszeniu decyzji rządu w wielu miejscach maseczki zostały wykupione, a apteki i drogerie czekają na dostawę. Papież przypomniał o przypadającej 90. rocznicy objawień Faustynie Kowalskiej. Mówił o tym po modlitwie Anioł Pański. Po modlitwie papież przywitał zgromadzonych na placu świętego Piotra Polaków. Łodzi, il mio pensiero. Moje myśli biegną ku sanktuarium w Płocku, gdzie 90 lat temu Jezus objawił się świętej Faustynie Kowalskiej, powierzając jej szczególne orędzie Bożego Miłosierdzia. Dodał, że dzięki Janowi Pawłowi II to orędzie dotarło do całego świata. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W zachodniej połowie kraju temperatury wiosenne. W Koszalinie 10 stopni, w Poznaniu i Wrocławiu 11. W rejonie Zielonej Góry może być nawet 14. W centrum około 8 stopni, chłodniej na wschodzie od 3 do 5. W całym kraju dużo przejaśnień i rozpogodzenie. Trójka.

parę dni dosłownie po ukazaniu się Songs in the Key of Life dostałem tę płytę. I podobnie jak w przypadku All Things Must Pass George'a Harrisona, nie mogłem się oderwać. A z drugiej strony, no był podziw, że na tyle materiału tak różnego zdobył się ten wspaniały artysta. Bo tylko tak o nim mogę powiedzieć. Słowo artysta używam bardzo rzadko. Natomiast w przypadku Stevie Wondera na pewno jest ono w pełni uzasadnione. Dwie płyty plus singiel. 17 nagrań plus 4, łącznie 21. Sir Duke, Isn't She Lovely, to są te najwspanialsze piosenki, które trafiły na listę przeboju. My oczywiście je znamy, ale ja z tamtej płyty pamiętam te mniej znane piosenki, te mniej znane melodie, które powracają w bardzo wielu dzisiaj współczesnych nagraniach. I wspaniałe jest to, że młodzi ludzie, młodzi artyści przyznają się, tak, to Stevie Wonder. Ale to nie tylko Stevie Wonder będzie nam dziś nagrania dokładnie z tej płyty. Songs in the Key of Life towarzyszyły, ale jeszcze ktoś. I z tego się będę tłumaczył w trakcie. To było na singlu Ebony Eyes, Stevie Wonder. She's a Miss Beautiful, a girl that others wish that they could be. If the seven wonders of the world, then I know she's got to be number one. She's a girl that can be pretty girl with ebony eyes. She's the sunflower from nature's seed, a girl that some men only find in their dreams. When she smiles, it seems the stars all know, 'cause one by one they start to light up the sky. She's a girl that it can be. Bye. mogą urzec czyjeś kogoś, a niektórzy, tak jak Stevie Wonder, umieją o tym zaśpiewać, także coś tam nas przenika. Ale to nie tylko Stevie Wonder, który będzie dzisiaj królował podczas naszego spotkania, ale także płyta, która natychmiast właśnie wpadła mi w ręce, kiedy przypomniałem sobie, co jest właściwie niewłaściwe słowo, bo jest, nie potrafię zapomnieć, Songs in the Key of Life, Macy Gray i jej nagrania Talking Book. Talking Book to oczywiście także tytuł albumu Stevie Wondera. Dziękuję mu. Dziękuję mu za to, że nagrał tę płytę. To jest jej prezent urodzinowy dla Stevie Wondera. Za to, czego się nauczyła od niego. Za te wspaniałe piosenki. Za zmiany w jej życiu, która była zmianą na całe jej życie. To hołd złożony Stevie Wonderowi, ale to nie jest jakaś próba kopii, tylko to jest jej dusza, którą wkłada w piosenki skomponowane, wymyślone przez Stevie Wondera. Mam nadzieję, że dziś Państwo usłyszą, że to, co nam dał, to jest prezent dla rockmenów, ludzi z hip-hopu, rapu. Wszyscy się do tego przyznają i to jest naprawdę najwspanialszy hołd, jaki można złożyć komuś, kto ma swój świat. Wiemy, że Stevie Wonder nie widzi, ale toś mi się tak wydaje, że on widzi o wiele więcej. No i Macy Gray z jej Talking Book będzie pojawiała się dzisiaj, zaraz po Stevie Wonderze, albo przed nim. Macy Gray, You and I. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Macy Gray śpiewała o tym, że możemy podbić, zawojować we dwoje świat. Tak się czasami cudownie zdarza. A my tu na razie wespół w zespół. Wspaniałe panie Elżbieta Malinowska i Magda Trzaska. No i za chwilę Mr. Fiddler z czasów, kiedy Amp Fiddler tak się podpisywał. Jeżeli ktoś zadeklaruje, że Amp Fiddler nie zaczerpnął z Stevie Wondera, to pozwolę sobie z nim się nie zgodzić. Dlatego nieco wcześniejsze nagranie Mr. Fiddlera pozwalam sobie Państwu przedstawić. Blackout. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. Jazz on the radio. It was Charlie Parker blowing real slow. But when the power went out, we was good to go. Turn out the light, black out the night. Turn out the light, there's a party going on tonight. Turn out the light, there's a blackout tonight. You wanna get down tonight? Too much light, black out the light, yeah. Baby, don't you wanna get down? to było parę ładnych cytatów w tym nagraniu. Przypisywanie, szufladkowanie, może, przepraszam, Stevie Wonderowanie byłoby lepsze, skoro tylu wspaniałych muzyków do kompozycji, do myślenia o muzyce Stevie Wondera się przyznaje. Proszę bardzo, hip-hop, rap, no tak oficjalnie, czyli Bobby Valentine, będzie nagranie Table Dance, ale to nie tylko on. Wespół w zespół, we troje. Table Dance, Bobby Valentine. I love it when your top disappear like a convertible. You jerk it and twerk it so you can keep your purse thick. Never before them girls get to work, an early bird chick. Got teachers, preachers, lawyers in retirement that love to see you slide down that hole like a fireman. Poppin' girl, poppin' low. I see you watching me, watching you got me twisted. Bring me the Henny and the Coke and then you mix it. Girl, come over here, I got something to tell you. Yeah, yeah. Bobby V też był ktoś taki. Wspomniany tu tak delikatnie. Powracam do Songs in the Key of Life, tej wspaniałej dwupłytowej plus singiel, do tego albumu Stevie Wondera i do kolejnej z piosenek, której państwo być może już nie pamiętają, bo te przeboje, jak wspomniałem, one się utrwaliły. Natomiast inne gdzieś tam znikły nam w pamięci. Ten utwór jest właściwie dwuczęściowy. On ma bardzo wyraźny podział. ale na pewno jest inspiracją i to nie tylko dla Amfidlera, ale dla wielu innych. Ordinary Pain, Stevie Wonder. By the phone, and then you sit. You very soon in your mind realize that it's not just an ordinary pain in your heart. When you by chance go knock on her door, walking away, you're convinced that it's much more than just an ordinary. More than just an all.

jak muzyczny pies do muzycznego jeża podchodzę do takich pomysłów. Gwiazda zaprasza inne gwiazdy, no czasami z tymi innymi jest kłopot, bo jest ich coraz mniej, i powstaje na przykład płyta duety. No, bywa naprawdę różnie. Nie w tym przypadku. Barbra Streisand i chyba najwspanialsza z piosenek, która weszła już nie tylko do kanonu, ale po prostu jest znakomicie przez nią zaśpiewana, bo głos Barbry to jest osobna sprawa. Ale zaprosiła Stevie Wondera, jego harmonijkę, można tak powiedzieć, do tego, aby razem dla nas zaśpiewali tę piosenkę. People. People need people. ostatni fragment. Wiadomo, nałożone głos, harmonika, ale to jest zestrojenie perfekcyjnie. No, trzeba siebie nawzajem już nie tylko słyszeć, ale przede wszystkim czuć. Duch, dusza Stevie'ego Wondera przeniknęła, natchnęła niewątpliwie także Macy Gray. You get it, bad girl. Do tych mniej znanych piosenek z albumu Stevie Wondera Songs in the Key of Life. Ta piosenka